Antxeta Irratia, 90.5. Resagantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko bitamina. Larun bat eguer giro, amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu, gazte! Bueno, eguerdion, antxetaminaren jarraitzaio, hor ere zuekin gara, asteburu berri honetan, gaur eguraldia, bueno, holan dabil, pixat hori batzuk azaltzen zirela, baina, bueno, goitza polita izan da, eta guelta emateko aztik izan baduzute, ba, eta negun polita izan da. Eta haukoan nire hemen daukazue baita nire, ba, erdilo. Maiane horren astean etorreko zegu, ja bi aste gero etortzen, baina da segitzuliko da. Eta... Gure bertxolaria etzuliko da, bai. Bai, bai. Eta, bueno, horrekin, ba, bizkata orkestoko kosaioa, ba, beti bezala, ba, agenda eta berriak emango izuzegu, benengo ordu erdi honetan, lipotekera, ba, eguerdiko, nola zandu, eguerdik erdiak arte. Hola? Hola, zandu, gure errekikoak. Aha. Esan berra gano ditu erdiak, ba, zagintu ditu erituzek. Bai. Bueno, ba, amabi terdietan zuko dezakuztegu, amabi zinituz deskantxu bat hartuko dugu, eta ordu bat ala ordu mutxutan berriro berrartuko saioa, ba, beste gauz asko ekartzeko, izan ere oso egunean ikasleo nazioarteko eguna izan zen, eta horren inguruan ba, Euskal Herri guztia mugitu zen, ez? Bai, ala da, ez, Leioako kampusean, Iruña aldean ere mugitu zen, eta, bueno, Gasteizen, ba, itxialdi bat egon zen, eta, bueno, haren harira, ba, informazioa eta erkarizketak eta bar izango ditugu. Horka zain ere, bakasena zuartuko dugunean ez zesoikan hitz egin duen leku hauetan, baizik eta Donostian ere ez zer egin zen, bai eta nora gongo unibertsitatean ere, bai, elkartu egin ziren hitz egiteko, beraz, asko ze gehiago izan zen mobilizazioa naiz eta guk, ba hori, hiru puntu hauekin hitz egingo dugun. Eta, bueno, ba, hortan sakondu ostean, entzungo dugu guztia berri bilduko duen elkarrizketa garrantzinko sarri bat Ameka Telebistakoa, dela ikasla bertzaleko ikideri eginakoa, eta, bueno, ba, gutxu gara bera, ba, ideiareko errak edo barri bilduko lituzte. Hasi garen ez, ba, berriekin hasiko gara? Ba, esan bezala, berriekin hasiko, ba, zeroak amabiraino jungo gara, izan ere, Ibon Meñika libro dutzi dute, ba, bera Galiza barrapatu zutenetako bunak zituela, atxigotu zuten, eta hori, ba, jarraiaika eta segia auzian zigortu zuten, ezarekin lotura aukizatik, akizuen moduan ba, talde ilegala da segi egoaldean, oraindik ere, ama lurren garagetan ere ilegala da. Eta, bueno, ba, ospainako atzite egin nazionala, entzat hartu eskaera, eta hori eskaera eskaatzeko, eta, bueno, entzat ibon azke dago, ongietorri ibon, eta arena. Opa, ibon! Baita ere, berri izan da astonetan, azaroak amabostean, Portu eta Sarasolari, ba, torturatzea zigortu dituzten Laguardia Zibilei, ba, zigorra altxatu nahi diela, Audientzia Nazionalak, Laguardia Zibilei hauek, zigortuak izan ziren, 2008an, Portu eta Sarasola torturatzea batikan egotzita, ba, ekizutun bezala, ba, ingresaturik egon zielako ospitalean, jipoia zentzuak zituztelako, eta alare, ba, urtean poderioz, ba, bueno, Gipuzkoako epaitegietara iritsi zen, eta bertan zigortu egin zituzten, baina Audientzia Nazionalak dirudenez, ba, ez du horren zentzurik ikusten, eta ha, zigorrak, ba, balio gabetu egin nahi ditu, ez dakit egin dituen o ikusten du egingo dituela, baina, bueno, berritxar bat, ez, ba, torturaren aurka borrokan zabiltzen teren zat. Eta ipatzeare agian, oneri lotuta, ba, tortura batik azkeneko zigorra, ez, ja, urte, amar urte, ja, pasadeela geroztikan, 2000 batean izan zela, eta zazpi gore zibil zigortu zituztela, baina hori, lau hilabete, eko gartzela, azkenean bakizute, ba, zituztela betetzen, eta, bueno, bazkenean hemen estatu demokratiko honetan ba ikusten dugunez ez dute ba gauzak lengo burutik no da bernaku da lengo burutik lepoa está git Baitari aipatzea, ba, gizuten bezala, orain dela aste batzuk, atxetearen aurkakoek, mugitu taldekoek, nola bartzinari, ba, benezen zuen tartazo batzuk eman zizkietela, ba, bueno, amaseian, ba, Julio Bellano ba, Gorka Obejero eta Ibon Gartzia, ba, behin behinan asko utzi dituzte, bermerik gabe, eta, bueno, hori berri hon badugu, hasiera batean, Iruñan hartu nahi zieten deklarazioa Pedrazek, epaileak, baina azkenean Madrilera bideratu zituzten, eta horren ondorioz, ba, bueno, Madrilen bertan zaudelarikan, ja, paigea egin diete, eta azkenean bermerik gabe, ba, asko zituzte behingoz, alare, dirudienez hau ez da bukatu, eta, bueno, aipatzare, bartzinak, ba, bere mundu maia marabillosan esan duda esperudela justizia egitea, eta egitza esperuduen tartazo batzu pasatzegatikan, baina, bueno, eta ala daraiera kasuak egon adi, eta, bueno, animoak hiru gaztea, guai. Eta, bueno, aderitzek esan bezala, ba, batzinarek eskatutako justizia hori, ba, ere aldarrikatzeko justizia azkenan ere subjetibo ez naiteke. Euskal Herri maila guztia ere justizia aldarrikatu zen hiru hauentzako, izan ere beti bezala espainiar estatuaren erantzuna normalean oso desproportzionatua izan hori da. Eta bueno, horren inguruan da konzentrazio asko egin ziren Euskal Herriko puntu askoetan, ba izan ere Bilbon, Iruñan edo ezagiz herri txiki askotan egin izanen da. Baina Irunen oso originala garenez, ba parodia bat antolatu genuen iganean, eta bueno, ba pixka bat erakorko dizuet galdizkariotan bidalitzen gutuna, eta bueno, beste iruditzen zaizuet. Nafarroko gobernuko presidentaren bila ibili gara igan egoiz osoa Irunen zehar. Abiadura handiko trena, abiadura handiko tarta HT eskainen egenion, baina berak tarta gozoa baino trena eta ozkina nahiago zituela esan digu. Baina okitu dugu, osasuna, ezkuntza, natura, kendu aldizkigute, baina postrea ez. Abiadura handiko tartaren jaurtitzaileak hilaren 16an auzitu egin azkunalera deitu dituzte bitartian abiadura handiko trenaren sustatzaileak tarta kale nagusian zotatzen ari dira. Guztia dela eta tartalarien gremiokoei gure elkartasuna adierazteko, ari denok tartalari, urrengo lehendakari tartalari eta más merengue menos hormigón leloa koiukatu ditugu. Esan beharra dago, Irungo herritarren eta batez ere aurren laguntza ezinbestekoa izan dela gure bilaketa. Noiz eta bain arte Yolanda Bazkina bizitza gozatu, Yolanda Bazkinaren bizitza gozatu dugun soilik, beste hainbaten bihotzak ere gozatuneko genituzke. Iñaki Arriola, eltap nuno esmola, Ernesto Gasko, eltap nuda asko, eta tenizu korazon jende dormigon ila frete de merengue, adarrikapenen bidez, por la unza españidio. Bueno, eta Bartzina, Tarta, Tabarren ostean, hemen HTA-ren inguruan hitz egin da gero, ba, Nafarroara itzuliko gara, eta bertako gobernuak, gure gobernu Nafar maiteak, ba, euskararen aldeko, bueno, euskarazko edabidentzako diru laguntzak endu nahi ditu, naiz eta, ba, dirudienez agindu edo prometitu hauekin elkartu zenean, ba, mantenitu egingo zituela, hartu eta urtez urte gero eta gutxigo laguntzen dien, eta kasu batzuetan gertatzen da, ba, izan daitekeen bezala Nafarri iparraldean, nun euskarako edabide hauek gehien entzun, irakurri eta ba, ikusten diren, ba, ere laguntzak entzen edizkie. Eta beste mota bateko edabide diru laguntzaiek igo. Diru laguntzariekin esaten zuenez topaguneak, ba, asulta hobera maten duen taldeak, ba, horiekin, baratu, gutxieneko maiatik... Barkatu esatuz da, edo, karraska pixkat gizakia garata, da, bueno, akatsak ite ditugu. Eta, bueno, hori, aipatzea, ba, diru laguntza behin gabe, horako edabide asko, ba, kinkalarrian egon goli iratekela, eta ez luketela beren, ba, elburua betoko. Eta horregatikan, ba, Nafar gobernuari, ba, bengoz, bere hitza betetzen duen, eta diru laguntza mantetzen dituen. No dejaron hacer Mataron gargantas por gritar libertad La razón se tuvo que exiliar Cara rojo fue con brutalidad Condenado solo por pensar Cualquier pensamiento liberal Que en tu coco pudiera brotar Entendía como enfermedad Paredo un fusil y a vacunar A ver, tío, está la gure... Atxiloketen antzaren igazi goztan jarraituz, ba, horrengoan, borritxarra zabaldu behar dugu, izan ere azorak emezkertzian asitegi gorenak oiona agirreren kontrako zertu zeto zidorra berretxu du, izan ere 2008an atxilotu zuten, ba, euskal presoen eskubiren aldeko agerraldi batean parte hartzea gatik, urte betez egon da espetxean, eta hori orain zertu urteko espetxe zigorra ezarri diote, Espainiako auzitegi gorenak esan bezala berretxe egin du hau eta amnistiaren aldeko mugimenduak esan duenez ba une batetik bestera espetxeratu zezaketen. Beraz, ikusten denez, erendikan Espainiar Estatuak segitzen du bere politika represio berdin berdinatekin. Bueno, eta baita ere aipatzea, Dornako esan duen bezala, Estatu Espainiaren errepresio bideak ez direla murriztu. Baipatzea baita ere, aurreko baten aipatu behin, nola Donostiko gazte andana bat, juizioa jasaten ari ziren. Kasu honetan, beste kondena bat jarri die, Donostiko sei gazte hauei. Hogeita bostean egin zen epaiketan, nunbait agian kenduko zietela bazirudien ere, ala ere aurrera jarraitu dute, eta sei urteko... sei pertsona hauei kondenatu egingo dituzte kartzela zigorretara, oraindik ez dut espezifikatu, berez eskaera egin baita, eta bueno, aurrera jarraitzen du epaiketak, eta beraz adi egon daitezke mobilizaziei eta bar. Beraz, horrekin berriekin amaitu dugu, orain jendarekin jarretuko dugu, izan ere, Zumaiako gazte asamblearen zigarren urte aurrena dugu, eta hamabiak inguru, paia lehiaketa izango da gaztetxean bertan, eta gero arat izango da, bazkaltzeko aukera, paia izan ere, gero zeiterdiak aldera zirko izango da Zumaiako kaleetan, kalejirako horretxu baten bidez, herri berakaldea zarkatuko dute, ekarri mozorro, oza, mozorrak erabateko jenteia dinute, txanu diabulo zudur gorri, karioka, malabare eta bururatzen zaizuen guztia eramateko deialdi egin dute. Beraz, Zumaia benetan kolore estatzeko aukera aparta. Eta horren ostean, martzerretan nola ez da, bertxo gaba izango da, izan ere, taloz berreño joko dute, animales muertos, Mikel Abua, Nofx eta perrak joko dute, bertxo netuak ez dira argi dago Mikel Abua ez dira gertuko. eta dira Zumaiako gaztetxeak emango duen aukera. Zorionak. Bueno, eta ben pixkat ingurde etoriko gara, Zumaiako gaztetxearen zigarren urtorrena zitzegin dizue dornakut, zorionak bertakoei, eta bueno, gazparkatu gazte asombladaren, ez edo gaztetxa, ez? Gazte asombladaren zigarren urte urrena. Eta bueno, hemen inguruan ere, badira gauzak, gaur, azarak emeretzi, badago, bakinel bakarrizketa antzez lana, amuten, Hondarribin izango duzute ikusgai, bertan zazpitaritan izanen delarik. Eta baitare ja gauean, pixat astintzeko, edo musikantzuteko eta bar, badira bi proposamen. Bata, gaueko amaretatik aurrera, Kasita gaztetxean egon den kontzertua, bertan, Dick, Cave eta jartzen duenez, Kasemarat bikote akustikoa. Beraz, gaztetxean urutzen mazerate, bertan izango dituzute ikuskai, Dick, Cave eta Kasemarat, eta hau izango da, gaueko amaretan. Eta baita ere esan bezala, beste aukera, Kabigorrin dago, Irunen ere, eta bertan, Ras Miguel Tafariren kontzertu izango duzute, gaueko amaiketatik aurrera, eta beraz Riki Gaua izango duzute ikusgai. Bueno, eta baitare aipatzea, pixat urrunago dagoen arren, Donostian, azaroko baita bian, bertan egongo dela aurkeztea, helduko den matxina da, barkatu, zunan aurkitzen izen burua, eta bertan aurkeztua izango dela, eta bertan aukera izango zute gilarekin eta barra mintzatzeko, eta hori Donostiko udali burutekiko sotan izanen dela, eguardiko amabitan, azaroko baita bian. eta jimarekin amaituz, ba, hilaren 25ean, ba, eta karmelezera antzerkia izango da ikusgai erakasita gaztetxean, hau gaueko batzutan hasita da, baina lehenago gaztetxean bertan apatzeko aukera emango da. Eta, bueno, ba, komentatza, antzerkia benetan interesgarria dela, bindakume dira, eta bi aurkitan isurita galtzen dira lehenengo plano batean. Beraz, ba, hori, dekoradoa oso simple da, baina ba, oso euskara jatorren egindako antzerka da. Gainera, gaia ezin egokiagoa da, izan ere, bakumaren kontrako indarkeriaren ingurukoa baita, eta hori, ba, emakume honen nazio hartuko egun hori, ez dakit nola hostia den, baina oso izan eutza du. Egun hori, ba, urbiltzen ari zinez, ba, ezin hobeto dator antzerki hau, ba, justa gai hori jorratzen delako, eta hori, esan bezala oso modu honean, eta euskara jatorrian, beraz, jutako aukera ba duzue, ba, benetan galdu ezinezko aukera da. Berriak eta agenda botadikan, ba, ikizuten bezala, oraintxe, bueno, oraintxe, do, terdiak aldera. No, esan, egu erdira? No. Egu erdita erdietan, ba, atxeden hartuko dugu. Eta beraz, ba, gero itzuliko gara, lauren mutxinan. Hortzera. Lauren mutxi, egu erdi lauren mutxi izango da. Ez, egu erdian nagoak gira, ordu bat lauren mutxi, utzi ezago norela, ez ezago nanka sartuko gara. Eta, bueno, da, etxuriko gara, arru bat abandon dutxutan, ez zali erratiak, etxuriko gara eta. Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ostiralero, Antxeta irratian, 8tik 9tara, bidasoa atxak puntzaioa. Hemen gara berri ere bueltan zuekin, ordubiak arte egoteko asmo irmoaz, espero zuek ere gurekin egoteko dugu atukitza, Eta bueno, da esan bezala, ikasleen nazioarteko eguna izan zen ostegunean, eta Euskal Herri guztian ikasleak mugitu ziren, leien arloetan, eta borrokak gauzatuz. Hasiko gara Leioatikan, Leioa bakizun moduan Bilboko kampusa da, eta bertan mugitu egitarau, osoko egitarauak izan ziren. Magisteritzako fakultatean kontrol sozialaren inguruko eztabaida aukizuten bideo batzuen bidez, eta horren ostean eztabaidak asanblada bat sortzeko beharra ikusi zuen, ikusten denez bideratu zuen, urrengo astera deialdi egin dute magisteritzako fakultatean asanblada osatzeko, adiago magisteritzako ikasleek izan ere indartxu hasteko asmoa dute. Hortaz gain ere, medikuntzako fakultatean, medikuntzak torturan duen paperaz hitz egin zuten, bertaratu egin zirenak 60 bat izan ziren, eta ikusten denez ere, haien arloan burutasunez eta jabetasunez aritzeko edukia landu zuten. Eta hortaz gain ere, gizarte zientzia eta komunikazio fakultatean, goizan burrunga da, edo kamera burrunga da bat, egin zuten, eta bertan klasez-klase kamara batzuekin buruan, kartuzko kamara batzuk jendeari grabatzen edo komila tartean juntzuren, eta hori horren helburua zen kontrol soziala, batez ere fakultatean dauden kamara izugarri pilaren ingurukoa zen. Baina bueno, ez dute asko ez hitz gehiago emanen, izan ere bertako kide, asanbladako kide baten hitzak jaso genituen egunan bertan. Menditu zute, turrik emandako azalpen batzuk. Asanbladan goiza hasi da, eta horrengo zer egin duzu, Fakultateko eskaietan zia errindeu kontrol sozialan inguruko erakusketa bat, eta jarri dugu hainbat argazki, hainbat fakultateko lekuei buruz, eta bai indeu parodia eta burrunda da fakultatean zihar, eta hainbat klasetan sartu geha, eta bueno, nahiko ondo da. Eta zein gizena jenderen erreakzioa kamarak ikustan eta hola? Jendeak nahiko ondo erreakziona du, nire ustez. Egon dia pare bat pertsona nahiko gaizki hartu dutela, baina besteanek nahiko ondo. Gaizki hartu duten artean gehiago ikasleak edo irakasleak? Gaizki hartu duten bakarrak izan dira pare bat irakasleak, eta izan da klasia moztu dira blako. Amon, beraz ongi ez da. Beraz, horiek ziren bere hitzak, eta ikusten duzuenez, ezean gero horren ostean bideo batzuen bidez, bai eta gero taldeka alako debate bat egon zen jolean bertan, berez alburua zen leku publikoak edo komunalak okupatuz gune horien erabilpen soziala edo aldarrikatzea zen, eta hori dela eta bertan egin zen eztabaida bera, eta eztabaida horren ostean bazkaria izan zen, bazkaria kampus mailakoa izan zen, kampus mailako bazkarian egun pertsonen guru batu ziren, eta bai eta kantau gero Kolombiako ikaslekin Kolombiako ikaslekin ekartasuna adierazteko argazki bat egin zen kontzentrazio moduan, eta horren ostean El Salvadorreko kantautorea eduki genuen bazkal ostean, kantautore honek hori gai ezberdinak jorratu zituen, eta horren ostean ere bertako kantautoreak ere jo zuten gitarra, hori kantautorismo saioa edo egin zen, eta horren inguruan ere hitz batzuk jaso genituen bestelako baten hitzena. Zemoduz joan da guardi partea lehioan? Bueno, ahi esan bazkari asieratik oso ondo junda, iruta amar laroi pertsona inguraura, paella oso beharra prestatu da mengo ikasle batzuk, eta bueno, bero kantautorek aleitxo dugu atxalde partia, eta orokorrian oso ondo asieran atzea dugu argazki ekonomiko ikasle movimenduri elkartasuna adieraziz, eta bueno, bukaera arte mantendu da giro goxo hori, eta berrizikeko modu. Kusten duzuen ez bere galerazia positiboa izena, berak jendearen kopurero eta marren guru jarri du, baina azkeren ere berteratu zen jendeare kuriositatez ere asko izan ziren, eta hori esan bezala gero politia egon zen lehioan eguerdi osoan zehar, eta horren ostean ere jaialdea izan zen zazpikatu gaztetxean, eta baina bueno, ba egunaren edukia Leioan bertan izan zen eta larrikapenak ikusten duzuenez, ba fakultate askotan ba kontrol soziala izan zen alde batetik, ba dela Facebook, dela basare sozialen kontrola, gero ere dela kameren kontrola, ba dela seguratek edo bertan unibertsitateak berak ez hartzen duen kontrola, eta ba hori guztia kezka neko orokortua da Leioako kampusean. Eta hortaz gain ere, ba azkenen gure arteko mugimendua eta ez, elkarretaratze hori egota garrantzitsutza eman zen. Beraz, Leioako fakultatean ere ikasoan nazioarteko eguna indartsua izan zen. Koa, saroak 17 ikasleen nazioarteko eguna dugu eta honen inguruan. Mariano kerea gasilera, ba bueno, printzipioz egun ikasle eguna, barkatu, ikasle eguna ez. Ikasleen nazioarteko eguna. Joder, barkatu, karkaxeekin nago. Bai, bai. Baina bai, musika pixka jarriko bat diguzu Mariano, eskertuko dizugu. Marianito Show. Ingo du bat alberetzea egun batean. Gerere egitza, Leioan jarratutako beste puntu garrantzitsu bat, eta gaur egun genero ikuspegitik ere lantzen ari den gai bat, da egiturak eta iriena, bai egitura badela ere ikuntzena, nola egiten duen gure ez erlazunatzeko eta bizitzeko moduan, ez? Nola generoan eragin dezaken, egin batean, ba emakume beldurra eukitzak harrikatik edo ez, aldi berean ikaslok ere, ba gure elkartzeko modua edo ekartzeko egon daiteken eragina arkitekturan oso garrantzitsua da, ez? Zuke ez gure fakultateak ba pasillo luzak ditu, argi gabekoak, ez daukat elkartzeko gunerikan, ez dira bankurik jartzen, lekua arrotza egiten da askotan, badelako ez oso neutroa edo apaintzeko modua ez da ikusten ikasen parte hartzea baizik eta dena instituziotik ekarria izaten da. Eta hori guztia ere kritikatua izan da, asteko Leioaren kokapena dela eta jarraitzeko kokapen fakultateen egituraketak, eta hori guztia ere garrantzitsua izan zen kritika orokorrean, ez? Eta gero ere azkeneko puntutzat jartzea jarraipena edo irudiak edo bideoak baitu zutela ikusgai ere, interesatu gero, hori guztia topatu.info-n daukazue, gero ere komentatuko ditugun zenbait ekintzar ikasle mailakoak bertan izango dituzute, bai eta ikasle abertzaleak web orrialdean, beraz horrere irudiak ikuste bat interesarria da, guk irratitikan ba, eskaintza mugatua daukagu, baina interneten bertan ere ikusi ditzazkezue eta ideiak hartu. Bueno, eta donako esan duen zera, ikasleen aziateko eguna zelarikan, ba, bueno, lehioaz aparte, beste Euskal Herriko beste puntuetan ere, gontziren mugimenduak. Eta, bueno, adibidez, aurreko astean izan, aste honetan margatu aurrekoan ez, aste honetan izan dira. Eta, bueno, baitare komentatza Iruñan, adibidez, ba, azalaren 15ean, ba, tesitura honen arira, ba, elkartu zirela gazte batzuk, eta erabaki zutela, ba, bertako kontseilaria, hezkuntza sailburuari edo dena delakoari, Iribas jaunari, ba, beraien kexaketa, ba, manifestu baten bitartez eskura ematea, edo behintzat, ba, bere egoitzan ustea, eta, bueno, berak irakurri zezan, nahiz eta gero segurazki ez zuen irakurriko, baina, bueno, euskaraz egolako batez ere, baina, bueno, eta horren ari da, ba, bueno, pentsatu zuten hori egitea gazte hauek, eta gerturatu ziren, ba, etzieten utzi, eta Iribas jaunak etzien hartu. Orduan, erabaki zuten izan zen, ba, bertan, kanpoaldean, kontseileria horren kanpoaldean edo, kalean bertan, ba, lau gazte, katigatu egin ziren, elkarren artean, eta, bueno, hor basi ziren, ba, oiuak eta botatzen, kexu moduan, eta hori, manifestu bat zietelako utzi ematen, manifestuaren izan burua, ezkuntza ere duara bakiz, etorkizunare ikizan, ba, bueno, etzieten utzi beraien parte hartze hori, orduan, erabaki zuten, eta nola ez ba, izan, joan ziren, ba, kasu honetan foralak joan ziren ara agertu zirenak eta bueno, ba, identifikatu ostean eta bar, ba, aski utzi zituzten eta pentsatzen zuten ba, gazte hauek ez, ba, etzela inolako la delitu larririk egin, ba, katigatu egin ziren bakarrik, ba, bueno, ala ere foralek nahiz eta bertan irudien ez esan zuten, ba, bueno, sin mas, ez, ba, bueno, beranduago erabaki zuten, ba, denuntzia jartzea, eta beraz, orain katigatu zirenak gazteak gainera, ba, zean zain daude, epaiketaren zain. Eta, bueno, hori izan zen, asteari hasiera emateko, ba, pixkat kondun hartu, eta esan bezala, nazioartak ikasleen eguna zela. Eta horren ari da, ba, beraiek ere 17ean gauz ezberdinak prestatu zituzten, baina gehien bat, beraiek funts gehien ematen zieten ari izan zen, 12etan autobus geltokitikan prestatu zuten ba, manifestaldiari, ze, ba, Nafarroan, batez ere euskarazko, ba, hezkuntza sistema, ba, ez dago, oso hola esango dugu, badakizuten bezala, Nafarroan ba, zaila bai delako, eta orduan ba, gehien bat, reivindikazioetaz aparte, ba, manifari eman zieten indar gehien, eta bueno, ba, nun baite nahiko konten atera ziren, eta ba, iraiek borrokan jarraituko dutela adierazi zuten Nafarroatikan. Lakasita gaztetxea interneten. Berria, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. www.lakasita.org Gainera Iruña gaztelako ingurotan, ez, komentatzea azken aldian oso berrietan askotan entzun dugu Iruñaren inguruko ikasle mugimenduaren berriak, ez, nola izan zen hezkuntzako rekorten inguruko sentada bat eta kargatu egin zuten ertzainek, bai eta Barzinak eta azazen ostean erresuminduta egin zuen ba, kontseilua edo gaztelera hobetzeko, izan ere dirudienez Nafarroko gaztek ezakite gaztelera hitz egiten, ez? Duda egiten, no? Baina, bueno, seguro hori zela. Bai, egia zen... Kuriosa benetan, eh? Bai, kontentatu ez duan alden, baina bai azkenan euskara ere oso gai garrantzitsua da, hezkuntza sistema honetan, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan behar bada bermatuago eta komila asko jarriko ditut dago, baina Iruña herrian benagarria da, ez? Azkenan duten eredua eta ez, nola den euskalduna iparraldean, erdialdean, bilingua eta hegoaldean ez den bat ere... Bai, zona mistoa, zona no baskofona eta zona baskofona, bai, ala dute zatitu da. Ba, bueno, ez da gitze komplikazio da dituzten, baina, bueno, ala Nafarra nola dago, hartzina Andrearekin, jauna samaren, baina Andrea. Eta, gero gainera beraien, ez zer, holako kontseilu bat egite azkenan, da, euskal ezkuntza baten alde borrokan gabiltzan entzako, ba, azkenan irain bat, ez, direta azkenean erizara ere, bazara gai egide sortzeko eta tresnak ere eraikitzeko hizkuntza bat sustatzeko, eta erabakitzen duzu sustatza gaztelera den hizkuntza bat, baliteke igual kalitatea ez dela lehen bezainoan, ba, zakitza gari, ba, guai mezuak bihatzatik, eta har, bon, izan daitekela ere, baina nik uste dut jarrerako, oza, printzipioa jarrita azkenen euskarak askoz ez laguntza gehiago beharko luke ez, eta lako neurriak azkenan iraingarriak direla. Bai, ala da, azkenean erabaki politikoa izaten dira askotan, eta bueno, ba, zein godi egu, ba, borrokan jarritu. Bai, eta horren adibide ditugu, nik uste dut Iruñerriko azteak honetan, ez, inarrandia dutela, alako gauzekin irakusten jarraitzen dutela, eta Iruñerriako gazteak, bai, Iturrama edo delako Iturramek astetxari eta Rama ditzen zioten, horrak, baina, bai, hori ikusten denez, Iruñerriko gazteak beren ikan indarra bat dutela, alako espezimen batzu jarentzuteko, eta, ba, ez dakite, ez? Bai, bai, bueno, han jarraitzen dute, esan dizuguen bezala, gauzes berdinek planteatzen, honetaz egin zuten azaparte, urriako gaita zazpian ere egon zen, esan duzun bezala rekorten aurkako sentada eta bar, eta horrela txilotuak egon ziren, eta, bueno, beraz, dirudienez, osasuntxu daude, gazte hauek, eta, bueno, jarri dezatela. Horren gontan ez dugu lortu Iruñako gazteren batekin hitz egitea, espero dugu horrengo batean bai lortuko dugula, baina hori hemendikan ere, ba, aupana farroa. Aupana farroa. Ikasleen eren arloko beste zeinbait arazoekin edo problematikekin komentatzen jarraituz privatizazioa da ez, azken aldian entzuten ari den, azken aldian edo duela arte asko jorratzen den gaia, izan ere lehenik Bolonia boki genuen, Boloniaren kontrako borroka Bolonia ezarri dute, ez, nahi zuten moduan, eta horrendik privatizazio prozesuak aurrera darreki, izan ere 2015 plana ere ba, privatizaziorako beste plan bat da, eta hori berriro ere ba, ez, azpitikan sortzen ari dira, ez da inoraz ere zabaldu ez, informazioa, eta privatizazioa da azkenean mundu mailan hezkuntzaren privatizazioa da ematen ari dena, ez? Bai, ala da, lehen behintzat pentsatzen zen hezkuntza oinarri nagusietako bat zela sozietate batean edo irakasketa garrantzi euskal zeukala, baina badirudi azken aldean merkatuen ja espekulaziora, ba, azkenen formatua bihurtzen ari diren esaldi hauetara bilakatzen ari dela hezkuntzare zati bat, ez? Esaten zen lehen ba ja hezkuntza merkatu bilakatuko zela, bilakatuko zela ere, hor ere ba akzioak eta dena sartuko zela, ba badirudi plan horretan gaudela ja, ze pixkanaka rekorteak egiten dira gobernuetan hezkuntzarekin, nola ez ba, ez da kalitate honekoa edo manbarko litzateken behintzat maila minimoetana iritsiko, eta azkenean hemen ikasiko dute ba dirua dutenek, ez? Horretara eramatzen ari gaituzte, ozaituzte. Bai, eta askotan olako borrokak zaiak gira eramaten, mamu bat moduan ikusten delako, ez, plan bat, beste plan bat, eta zuk planan ez duzu palpatzen, baina azkenean fijatzen agera, ja ondorioak argiak ikusten dira, egiez gure fakultatean BBKaren kursa bat dago. Ze barruan? Barruan, eraikinean, baina barruan ez. Eraikinaren ezkin batean, ba, dela blokea batean izan daiteken bezala txeak, eta behian dendak, ba, gura okagu kafetegi bat, eta okagu bebeka bat. Ostia. Bebeka bat, eta gero, bai, bai, gainera berri egin diote horrentxen, eta hor dago ba, bankua, azkenean, ba, UPV-ren beste finantziatetako bat da. Gero ere makinetan, kampus, oza, ja, fakultate barreneko makinen barreneko janaria, ba, azkenean janari prefabrikatu jek dira, eta dena, ba, azkenean bat ere osasungarriak ez direnak. Gero ere ikusten da argi matrikuletan, nik ez egin duanak egual izentzaturan egonda, gero Boloniara pasatu behar izatea, azkenean behartuak ikusten dute beraien burua, klasera joan izateko Bolonia sartu behar direlako, lizentzituran gelditu ez gero, zenbait gai emateko eskubedirik gabe gelditzen dira, orduan klase horiek segunzak harreratan ezinbestekoa da klaseak eukitza, eta haren niken ere jatzen dizkete hiru klase ordu berean, baina, bueno. Eta horren du behar dute gehiago, nabari dute, igual, helenago ordentzen bat zuten 600 euro, ba, behar ziren. Osa, zertxo baita igotzen ari da, eta pixkanaka... Zertxo baita 600 euro igotzea, ostia. Bai, bai, bai, ez nabari da eta gero ere gerozta gehiagora ari dela matrikulazio hau. Eta horrek argi erakusten duena da, ba, zuk berez estatuak zugan gastatzen duen diru hori murrizten ari da, ja ez duzu zuk ari zara gerozta gehiago hortan zen zure matrikula, izan ere uste dut ikasle baten matrikula urtero berez 9.000 euro dira, segun ze karrera. Eta 9.000 euro egetatikan guk ordaintzen dugu oso gutxi, igual gutxienez horren ezakezu 1.000. Edo bat ez normalean gelditzen da 800 inguru. Eta hori guztia da, estatuak hezkuntza publiko batengatik ordaintzen duelako. Baina gero ez da gehiago igo prezioak hor erakusten da azkenean zuari zaren ara ordaintzen beste enpresa bati, berak inbertitu egiten du, baina ez da estatua, berak interes batzuk espero ditu. Hori dela eta gero ez da gehiago handituz doa zure horren du barreko, ez, matrikula hori, eta hori ere beste privatizazioaren ere bargia da, azkenan ere elitizazioa ekartzen duena, ez. Eta horako gauza guztiak, nesta ematen duen plan hori ez, zainen mamutxua dela eta ba, denbora pixkanaka, azkenean noam txoskik esaten zuen noam txoskik esaten zuen bere ez hartzen zituen 10 puntoietan kontrol sozialerako, ezinbesteko azela horako proiektuak pixkanaka sartzen jutea, ba, jendeak ez nabaritzeko horako aldaketa handi bat eta ez sortzeko reakzio bat, eta hori da egiten ari direna, desinformazioa eta goti-gotia. Zer daiteke lehenengo pausa Boloniana izan zela, ez? Horre egiten zena pixkat ikasleen ikasi beharrekoa edo nahi zutena ja merkatuetara bideratzen zela, ez? Karrera batzuei eduki gehiago bideratzen ziren merkatuak eskatu behar zuenaren arabera. Hori azken finean ulertzen zena, agian ez golpean, baina bueno, pixkanaka Boloniarekin hori lortu nahi zela. Hor gertatzen zena zen ikasketa batzuk, nun batzuk ikasten duten gustu batekan esan daiteke, agian ez dago itxaropena lana edukitzeko, baina bueno, ikasten duzu, ba, gustuko duzuna azken finean, eta agian horiek, ba, nola ez duten reditu ekonomiko horik ematen, bakentzea eta bar, eta azken finean hori ja bideratua dagoela. Bai, eta hori oso nabaria da, eta gero ere, merkantilizazio hortan, interesgarria da zuke euskara jakita baino, zara, ibez, Wall Streeteko bateri berdin zaiozuko euskara jakita. Batez ere ingelesa eta nago hizkuntz imperialistak ez ingelesa, alemaniera eta txinera, horren... Bai, eta batez ere txinera eta ez da horma. Bai, horretik, esan bai. Eta hori esan bezala privatizazioa, globalizazioaren ondorio argia denez, ba, mundu mailan ematen ari den prozesua da, eta horren aurren ere mundu mailan ikasleek ere erantzun bat eman dute, eta oso, ba, ez da, adibide dira, Kolombiako ikasle mugimenduak egindako itxialdiak, mugimendu guztiak, bai Txilen, bai eta Grezian, Madrilen, ez? Bai, ala da, aipatu ez da bakarrik hemen nahi, globalizazio honek ekartzen duena da mundu guztira zabaltzen direla gauzonak, eta bai gaitz guztiak, gehien bat gaitzak azken aldean, eta bai esan duen zela adornako Kolombia eta Txile, ba, dara bate ja, borroka, esango dugu, ze dirudienez bertako gobernuek ezarri nahi dute edo ezartzegotan daude ja privatizazio horiek, nunbait ja hauek ere pixkanakan ez dute ulertu edo, bapatekoa edo behintza nahiko bortitza izango dela aldaketa, eta noski, ba, herrialde hauetan, oraindik ba, hemen badaude diferentziak, baina nire oraindik nabarmenagoak diren, ba, holako lege batek berriak ezartzea, ba, ekarri dezaken, esan duzun bezala elitismo hori, ba, jode, jarri ditu ikasle eta irakasleak, esan bada, bai ikasle eta irakasleak, ba, enpire gerra esaten den bezala, eta, bueno, horren adibide, ba, telebistetan eta agertzen diren berri guztietan, ba, ia beti istilu eta mugatzen dela, ze kolpe latza izan daiteke, bertako hezkuntza sistemaren zat, o, ezagutzen duten bezala bintzatan, eta baitare Madrile inguruan, ba, ben, elekzio da dela eta, ba, eta git, erori da zerbait, hori, elekzioak direla eta, ba, orain, ba, PP-ek ze ingo duen eta ez, ari dira batzuk mintzatzen, baina, bueno, PP Madrilen gehiengo absolutua dauka edo, eta, bueno, han ere kriston istilo dode zearekin, hezkuntzarekin, nonbait ere privatizatzeko joera dago, eskolaren batzuk ireki dira, baina ez, egin dutena izan da, kurioso gainera, murriztu dute hezkuntza publikoari emate, bideratu duten dirua, baina egin dutena daigo kontzertatua edo hoiek kontzertatua izan dira erdi pribatua edo bueno, da bueno, esplikatzeko ez da ginik ere oso ongi, baina bueno, erdi pribatuak dira eta bueno, hoiei ematen zain dirua igo eta beraz, claro, hori ere jarri ditu ikasleak eta irakasleak, ba, enpide gerra ere, esaten dena. Beraz, egoera ikasle mugimenduarentzat latza. Deitzen baduzu 05 59 48 36 65 eta hegoaldetik deitu ezkero 00 33 5 59 48 36 65. Eta jarretuko dugu bada gure hezkuntza sistema politxonekin. Ah, uste nuna beste jarretuko genuela? Ez, arazten nago naiz zenen mikrofonan atzeko partian, baina mikrofonan aurrean arazteko ni gaizkien ez oso ona beste negia san. Bueno, jarretuko dugu erratxaiakin favorez. Bai, oto, oto. Bai. Horren, esan bezala, ba, beste puntu batekin ere jarretuko dugu, ez da nire ikusten duzuen ez problematika ugariak dira. Eta horren horren autoskundeak dira, baitere nolaz ba igande ontako autoskundeak zain, ikas autoskundeak dira aste artean, azarako gitabian, eta autoskunde hauetan ere, ba, bueno, urtero egiten diren autoskundeak dira, eta bertan, ba, ikas abertzaleak, edo, ba, dira, ekspresate, ba, dago beste talde bat ikasen ezkerra ezena duena. Ba, ez talde dira, oiek, ez dut inez entzune, oiek, ikas abertzaleak, bai, baina besteak ez. Gauza, Lurgorri ere aurkezten da. Hori bai entzera dago. PNV-ko azteak. Bai. Bale, bale. Gero, ba, ikusten duzuenez, bueno, Izquierda Estudiantil delako bat ere badago, hori eskubiagokoa da, ez dakit. Izquierda Estudiantil eskubiagokoa? No, no, Izquierda Estudiantil ez. Baina, ba, usta da, hago grupa estudiantil edo... Ez dakit nuan izena, dauka hitz bat gazte edaz du izena. Osa, dago ikasun ezkerra, dela Izquierda Estudiantil gazte edaz, hori, talare bestetikan, nago gazte bat, baina eske fakultatek aldatu egiten asko. Zer eta alde orkestan diren, ahi ez natur zientziaten ez dago Lurgorri, eta gizarte zientziaten bai. Eta gero zientzia naturaletan badago talde hau esan dizuan aneko... Baina lehioan, nago da? Lehioan, hori da, nik ezagutzen duena. Baina berez eri fakultateka eta dezberdinak daude. Garatu egiten da eta kampusekoa. Ja, ja, ja. Orduan, pixkate komentatzen, alde batetik ikasleon parte hartzea edo representazioa kontseilu horretan, bazakite zenbatekoa den zehazki, baina ehuneko 50-a, baina ehuneko gutxiago da, esango nuke herena baina gutxiago ere dela, eta hau da, honek ezinezkoa bihurtzen du, ikasleok nezta ehuneko unak Boloñari ez esan, ez da inoraz ere aurrera eramaten ikasle honitza, izan ere gure ehunekoa oso txikia da. Horren baitan kokatuta gure buruak, kontuten hartu behar dugu, bozkaketa hontan, ez da ikasla bertelak irabazi, edo beste talde batek ere, bere eskuartza edo erabakiak oso murritzak girela. Hau da, ikasleok instituzionalki eskumen oso txikia daukagu berez. Beraz, hori horren inguruan, baitere komentatzea, ba, nola hauteskunde kanpainak egiten diran ere kampus barrenean, bertan panelak dira, ba, dira panelak ikusteko, gero ere bakoitzak, eragile bakoitzak ikusten du, ba, klase ez klase june hitz egitera, edo eskura eman beraien proiektuak edo aldarrikapenak, hori bakoitzak ikusten du, baina baitere ikustea, nola errepikatzen den askotan, eta ez zain beste ez, baina hauteskunde hauetan ikusten den, ba, morbora jotzen dara askotan jendearen atentzia deitzeko, ez espresate talde honek bere panelean jarri duen narrazki bat da, Guardia Zibila bat bilutxikan, trikornio batekin buruan eta betarreko batzuk. Jende guztiak galditzen da pasian begira, deigarria delako, baina ez, azkenean, da beti ez, morbosia bertara jotzea, beti bat tertulian horren puntori hartza eta penagarria dela ez. Beraz, politika esango dugu instituzionalen antzondi hartzen da. Ba, ez gale esan ustez, ba, ez da egiten, mitinak ez dira egiten, ez da hartzen, bat batena. Bueno, esan duzu joaten dira klase jendea, claro, mitin bada, ez? Bai, bai, baina... joaten dira, izan liteke, baina adibidez ez da aurrez aurreko eztabaida bat ematen. Bueno, ez bada, bai, eman dira kasua, egale, jutea talde bat, klasez klaseko egitera, klasean egon beste taldeko bat, eta ez da baila sortzea horre bat abeste eripuiak montatzen, klasean bertan, hori gertatu izan da ere, bai. Bera, zirko ofixiat ere badu. Ba, bai, horrek ere baduru bere zirko puntua, eta hori azkenean autoskun hauetan alde batetik, hori bozkatzeko aukera ematen da, baina emango zalut ere, ba, azkenean ikasle honitza, ez da inolako, ez du inolako kontsideraziorik anez. Eta zer dira autaketa horiek nazionalak, edo... Fakultatekoak. Zuke erabakitzen duzu zure? Bai, egin sanai dut, nazionalki egiten dira, oda denetan batera, o bakarrik lehioan gertatzen nahi da, o... Hori, hori eta bikotuzkoinak, fijo, Euskara Autonomia Erkidegoan badira. Gero Nafarroan ez dakit. Euskadiko autonomia erkidegoan. Euskadiko autonomia erkidegoan, fijo dela dena kampus guztiak egiten dute aste artean, baina beste Nafarroan ez dakit. Noiz egingo den. Ba. Ez dakit da liberan izango da, baina bueno, representazioaren eguneko hori ez aldatzen. Uh-huh. Eguneko hori berdina da eta denetan ba hori. Ikusten denez unibertsitateari eta jo gure iritzia interesatzen sobera. Edo bakarrik aldekoa denean. Ez tare, ez pentsa. Ez tare, jode, ba, arduan penagarria. Komentatzen zuten lurgorrikoek txostena bat eraman zutela lurgorri horri aldekoa oso landua beraien proposamenez josia eta rektoretzara joan ziren ematera eta dena zen bai, bueno bai, eta ez, ba, jarro da hortan, ez? Ba, lurgorriko jore, eh? Bai. Gurasoa benetan. Nik ere tartazo bat emango nioke politikari bati. Nik ere tartazo bat emango nioke Pasaiko portuko agintaritzari. Nik ere tartazo bat emango nioke Patxi López lehendakari horri. Nik ere tartazo bat emango nioke Iñaki Arriola garraio salburuari. Nik ere tartazo bat emango nioke txikitzailei. Espainiako Auzitegi Nazionalak. Yolanda Barcina, Nafarroako lehendakariari. Joan den azaroaren 27an. Tolusen. Aurkitutako kartasoak direlata. Abiadura hundiko trenaren aurkako hiru aurkalari. Zabaldutako auzia dela eta. Gure elkartasuna eta laguntza ematen diegu auziperatuei. Nik ere egingo nuke. Eta esan bezala gure hitzak biti betetzen ditugunez, orain Gasteizeko kanpusan egindakoaren inguruan hitz egingo dugu, ba bertako kide batekin, Izaskun ikasle abertzaleko kidea da eta berak kontatuko dugu pixka eta ostegunekoa. Guardion Izaskun. Kaixo guardion. Kaixo guardion. Ea ba pixka bat komentatuko aliguzu itxialdia 16an hasi zen, ez? Bai, ala da, amaseian, kasue nazioarteko egunaren kontestuan, bueno, erabaki denuen itxiali bat burutzea, kampusean lan egiten dugun lau eragile ezberdinen artean antolatuta, eta hori egin genuen, burutu genuen, eta nahiko pozik daude erantzunarekin. Beraz, elburuak, bueno, gitarra ba, benetan zabala izan zen, denbora ongi aprobetsatu zenuten, eta, bueno, ba, ikusten denez, asko hitz egin zenuten, zein gai jorratu zen dituzten? Bueno, ba, azteko, egin genuena izan zen goizean, fakultate, bertan lantzen diren, ba, borroka lokalei edo hori garrantzia emaniz, fakultateetan ekimen ezberdinak egin ziren, mai inguruak, bizaldiak, parodiak, eta bar, eta, bueno, gero ja, arratsalde partean, ja, kampus osoan, enfokatu genuen indarra edo, eta izan zen Filoko fakultatean, Letren fakultatean, kampus osoko itxialdia genuen bertan, eta nola lau eragileek lan egiten dugun kampus mailan, egin genuen izan zen fakultatean zehar lau eragileak banatu, eta datu zen jente hori ere lautaldetan banatu, eta rotazio sistema baten bidez edo, da, lau taierrak egin, orduan. Adibidez, ikasle abertzaleak entaierrak, izan zen, jarri sargentza situazio batean, egoera batean, non karrera amaitzerakoan master bat egitea derrigortzen zuten ikasleria, eta arduan horrek zer suposatzen zuen, eta arduan jenteari rol batzuk banatzen zitzaizkion, eta arduan ba, ikusten zen nola pues, ikasa bertaleak ere eta lurgorri edo ikasekin eta segun kasutan, ba, konsensu bat erandu behar zen, edo denon fakultateen arteko komunikazioa egon behar zuen, elkartasunak fakultateen artean, eta horrelako kontuekin aritu ginen. Gero ba, emakume taldeko zaiorren hori dut, ba, patriarkatuaren ba, gai hartu zen, eta horren inguruan hausmarketak egin ziren. Igarren taldea, preso taldean, egin zena izan zen, antzestu, ba, urteetan zehar, ba, hartutako adibidez, bos gertakari edo, ba, hazi, nire aratzen dago eta meretziko Pragako gertakari batekin, eta irurogeita sortzi, Parisekoa, edo Uruguaikoa, eta nazio artean gertatutako zenbait gertakari antzestu egin ziren, eta gero gazte independentistek ere, ba, maiatzaren 78aren kontestuan jarrita, ba, ausarketarako pues, tartea izan zuten bertan, taier horretan. Eta, bueno, hori izan zen, bi orduko saio bat edo, rotazio sistema honekin, inatzen bezala, eta hori amaitu zenean, ondorioak atera ziren, jenteak hori parte hartu zuen, azter iruditu zitzaion, ose ondorio atera ziren taier ezberdinetatik, eta hori amaituta gero askapenarekin batera zerga internazionalismoa lelopean horrela deitu genuen itzaldi bate bazuten da edo mai inguru bat sortu zen. Da oso interesgarria, jentak parte hartu zuen ere bai, gai oso interesgarriak atera ziren horren inguruan. Jo, beraz, zubenetan gaia baniko zabala ukizten duten, eta bueno, ba, horren itzale guztietatik ondorio jakin batzuk atera zenituzten, edo ez? Bai, bueno, ikusitzen hori izan dizuan bezala, hori fakultaten artean elkartasuna adierazteko behar hori, gero ere kolektibo gisa, unibertsitatearen eta ikaslearen kolektibotasun hori edo azpimarratu nahi izan genuen ere bai, eta ba, zelan danok bari, elkarrekin lan egiten baldin badenuen, ba, zelan azkenean gure helburuak lortu izango genituen, ez? Eta hori izan zen gero ere bai, ba, 17an bertan, ikasleen nazioarteko egunean bertan, aldarrikatu zen ideietako bat, hamaiketan ospatu genuen ekitaldian. Eta bertan ere ikusi genuen, eta balez, ba, egun horretan bertan, bueno, fakultateko dekanoarekin, ba, bueno, ikamikatxo bat izan genuela, eta bueno, ikusten da berri ere, zelan ikasleriak errepresioa, igual ez horren fisikoa, baina bentsat errepresio mota bat ere lehen jasatzen duela, ez? Beraz, galetzara bai, zenbat, gutxi gara dakizu zenbat izan zineten itxialdien egon zinetenak? Bai, kopuru kontatzen ibili ginen, eta bueno, goizean zenbakiak izan zen apur bat irregularragoak, baina taierretan arratsaldean parte hartzen 45-60 pertsona edo egon ginen, eta gero gauean, gaueko itzaldian zen gero gauean pelikulat ikusen nuen, eta dikaz, talotan fakultatean itxita egon ginen 120 pertsona inguru, beraz nahiko zenbaki ba, majoa nire ustez. Bai. Ba, ez dakit zehazter gehiago gehitu nahi duzun egunen inguruan, edo... Ez, bueno, hori, ba, ikusi dugula zelan Gasteizeko kampusean benetan lau eragile presente dauden, eta lau eragile onarteko komunikazio horretan, ba, benetan nahi baldin bada, ba, gauza interesgarriak atera daitezkela, eta, bueno, besterik gabe, ba, hori borroka, ikasioan borrokan jarraitu behar dugula, gure bederatzi eskubide horiek bermatu daitezen, eta ez dugula, etxiko, suposatzen dut. Bueno, eskerrik asko Itzaskun, Gasteizen animo handiak, han ere puntu garrantzitsua dugulako gure Euskal Herrian baitan, eta mi esker. Ba, eskerrik asko zuei. Ba, ja, jo. Urriaren 7an, Antxeta irratian, estreinu mundiala. Metal garrasian. Yeah! musika, berriak, Euskara Fails, akatsugarri. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko 9etan, 89.7 FM. Hauek izan dira Gasteizeko izaskunen hitzak, eta bueno, ba, ikusten duzuenez, aipatu dugun moduan Euskal Herriko puntu ezberdinetan izan da ikasuna ziortoko eguna ospatzeko ba, grina, eta hori dela eta ba, Bika Telebistan elkarrezketatu egin zituzten ikasla bertzaleko bikideren elkarrezketa entzun bat dugu, izan ere ba, egoera orokorra ba, Bika bat borobiltzen du elkarrezketa honek, eta aipatu joan garen puntua guztiak ba bizka modu lokalagoan edo hitz egiten dituzte bertan eta interesarrea ba lentzuteko ba azkeneko ideia guztiak barne giltzeko ez beraz hemen duzute entzungai Amika Telebistako elkarrizketa irati eta goiuriri. Gaurko elkarteen txokoan ikasleen figuraz mintzatuko gara, izan ere gaurkoa Azaroak 17 ikasleen nazioarteko eguna dugu eta honen inguruan hitz egiteko eta gaurkoan ba, martxan jarri diren ekitaldi hori eta zintzatzeko bertan ditugu ikasle abertzaleakeko kide diren Jati eta Goiuri, gabon eta ongi etorri, Amika Telebistara. Bada, aipatu dut ikasleen nazioarteko eguna dela, urtero, hainbat ekitaldi martxan jartzen dira, ez dakit gaurko inguruan galdetu da badizuean, zer da gaur antolatu egin duzuena, hainbat, ez dakit Euskal Herrian barrena duen hainbat ikastetxe edo hezkuntza zentroetan. Jo, ba, aurten aurrekoan hitz egiten eta aurten azaroaren 17ak bereziki garrantzia handia izan du, batez ere unibertsitateetan, Euskal Herriko unibertsitate guztietan antolatu ditugulako ekimen ezberdinak, aipatzeagatik horrela nagusiki Gasteizen eta MU Mondragon unibertsitatean itxialdiak egin ziren atzo gauez, eta gaur unibertsitate guztiaten egon dira ba fakultatez fakultate hainbat ekimen ba ikusgarri eta asamblea hitzaldi eta ekimen ezberdinak dira. Tradizionalki ikaslea aldarrikatzailea borrokalaria izan da, oraindik ere ala dela printzipio aldarrikatzen duzu ikaslea abertzalea den, ez dakit gaurkoan ere ba izatasun borrokalari hori ere argitara ateratzen den. Bai. Bueno, bai, orokorrian komentatzen genuena zan eta batez ere egun honen izaeraren zergatia ikusten genuen asken urte honetan hartu genuen izaera, bentzat gure itxura bat guztiz eraldatua zegoela, pixkat desitxuratua zegoela komunikabidetatik, ez, posen nien dugu mundua, eta bar, eta jo, gukaipatzen genuen, bai, bueno, bai, egun hau aprobetxatuz, eta gainera ikusita Europa baian, eta baita mundu mailan ere, Txile, Grezia, Italia, bera, sortzen ari diren borroka txiki erraldo horiek, ba, guk ere aintzindari izan bar ginen hortan, eta arduan horregatik jo garrantzia berezien eman diogu, eta bereziki sona eman diogu egun honi, bai. Ez? Eta egit, prinsipioz, hainbat, arreta foko aipatu dizkidazue Euskal Herrien barrena, eskuntzarekin erlazionatuta, eskuntza universitariarekin, kasu enten, nola antelatzen da zerbait homogenea dena, nahiz eta, bueno, batoki horiek fizikoki urruti gara duen. Nortasunak, eske guk uste... Lokalean antolatu dira gauzak, fakultateetako utxuneak azpimarratzeko ikasasamla bakoitzako, talde bakoitzak erabaki du eguna uzertarako erabili duen. Eta zeu zer homogenea nola antolatzen den, jo ba... Ez dakit nola... Ez dakit nola izan den nola baiteko xede doazmoa. Baina, galeria da, osea, kolektibo bat gara momentutik antaupada bat gara, azkenean. Eta hori bai izan da, osea, orokorrean bat egin gaituena, eta gainera, osea, egoera berdina bizitugu. Azkenean, problematikak etengabian komunal dira, sistema komunal den bezala, ez? Hori da, horten ere gainera, azpimarratu nahi genuen, hori dela urte batzuetatik, hainbeste borrokatzen ditugun eskubide horiek, gutxinaka aldarrikatzeko ditura hori galdu dugu, o nabaritzen da, datozen belaunaldi berri horiek ez direla oraindik eskubide horien jabe, eta egun hau erabilina genuen batez ere, eskubide horiek berriz berartzeko eta bakoitzaren txikitasunetik ba, aldarrikapen horiek egiteko. Gara dugu horrak dira, murrizketak protagonista dira egunetan. Ez da gire, zintzuk dira egun, gara dagoetan, ikaslearen gainean egiten diren eskubide agurrak eta nagusi horiek. Ba, bat ez ere, unibertsitatei dagokionez, holan nagusitzen den borroketako bat euskararena litzateke hainbat fakultateetan irtetzen ari da ikasketa osorik euskaraz egiteko ezintasuna edota unibertsitatean beran euskaraz bizitzeko ezintasuna, ez askotan guretzat traba izaten da kafetaliko langileak edota idazkariak berak euskaraz ezakiela. Eta gero bestalde batetik ere, ikasbaldintza duinetan ikasteko eskubidearen arira, bain bat fakultateetan borroka txiki asko pizten ari dira, ba, liburutegi bat delakoa, edo ez dakit ikasgela bat mikroondasarekin, ez dakitolan borroka bat gehiago... Bai, eta osa murrezketen arira purtso batean esanez, batez ere, eta voltatuz diskurtso, zabaldua dagoen diskurtso nera, eta horri justiz kontra eginez, jendea bat, asentsibilizazio bat, eta kezka bat, tasak, ez, prezien egoerak, eta bar, eta horren arira ere bai, busen prezioak, eta bar, azkenean ikusten delako, ba, asko murrizten ari direla ezkontzaren arabera, eta gainera garraioa, hori bestero da, ez dela, nionik inora egoki gauzatzen ari adibidez Leioako kasuan beti komentariorik handiena da ematen dutela sardinak latan eta are gehiago jendia da dezorabiak dituela eta bar orduan horren ari ere bai hainbat kontu egiten dira. Baina hori beti ere ekonomikoki da murrezketi dagokionez ikasleak berak badakalako kezka eta ez delako ardura gabekerian eta kritiko eta pasibo dagoen norbait. Bera ere aktibo dago eta horren adibide Nafarroa bera. Bai, hauek direk uste ditugun dirudiak, Nafarroako kampus hortakoak. Bueno, ez dakit, borroka fokoak ugariak izan dira azken urteetan, borroka tradizionala izan da baita ere, Boloñaren, bueno, graduen implikazio horrek suposatu duena, ez dakit, zenbaitetan aldarrikatu izan da, iturri ofizialetatik, arrakasta izan dela, Boloñaren implantazioa, graduen implantazioa azken finean, zenbat eraino ados horrekin, nolako urraketak suposatzen ditu, bueno, ikasketa universitarioaren parametro berri hauek. Ba, bueno, ez dakit pixkat, Boloña borroka bera gaur egun nahiko desgastatua dago, batez ere ja inbosatuta dugulako unibertsitateetan, baina Boloña bera borrokatu beharrean, gaur egun borrokatzen ari dena Boloña berak ekar dituen ondorioak, ez? Dela nire kideak aipatu bezala tasen igoera bera, edota klaseetan metodologia aplikagarri ezinak, bilatzen duten ikasle ereduri full-time eredua deitzen diogula 24 orduko ikasle figura horren arira kriston gezkak sortzen dira ikasleen artean, ez? Osa, zeta noiz egin gaut lan, lan hau nola egin behar dut, beste lan egin behar dut, denbora eskasa, eta pixkat Eta sormenari dagokionez da ez murrizketak aipatzen dituzu murrizketak ere bai, osea edukien araberakoak ere izan dira. Tari sormenarako eremuak askoz ere osea mugatuak izaten ari dira batez ere produktibitateari begira. Osea guztia dagolako norabidetua, osea goiurik aipatu dena. Aizken zuzen, osea horrela, ez? Bai, txogora bera. Euskararen inpaktua gutxitu egin da hezkuntza unibertsitarioan. Ba, lazgarri izaten ari da, porque azkenean eske hori bereziki bizi izan dau. Aitzakipean esan, osea, aitzaki moduan hartuta krisia eta are eta produktibitate handiago izan behar duela egiten ari direna da euskarazko autuak geroz eta gehiago murriztu. Hori da. Eta gainera oso ironikoa da zeren frantsesko klaseak mantentzen dituzte baina euskarazkoak kendu egiten dituzte eta bi ikaslerekin mantentzen dute frantsesko, osea, frantsesko klase bat eta 9 ikaslerekin eske defizitarioa da eta kendu mantendu. Orduan, ba, hor ere bere diskurtsoaren azpian dagoen azpijoko politikoa eta helburu politiko-linguistikoak ageri dira. Zenbaitetan, gizarte mailan, nolabaiteko aurre juzko batzuk aplikatzen dira gazteriaren inguruan, eta bueno, ondorioz ikaslearen figura horren inguruan ere, nolabait figura pasibo bezala esartzen da, eseptikoa gizarte gaiei dagokionean, ez dakit, zenbateraino salbuespen hartzen dizue zuen burua, zenbateraino gazteria egun eta ikaslearen klase hori nolabait eseptikoa da, bere inguruan gertatzen diren gauzekiko. Jo, ba, nik uste ez, iratik lehen esan duen bezala, unibertsitateetan saltzen den diskurtsetako bat da, hori ikaslea pasiboa dela, berdin zaiola bere fakultatean zeharazua dauden, zeintzuk ez, eta nik uste azaren 17 honekin eta aurrera begira datorren astean hain zuzen ikasle hauteskundeak ditugu, nik uste erakutsi dugula hori gezurra dela, osea, inguruan gertatzen diren hainbat gauzak kezka sortzen digu, gure egoerak berak kezkak sortzen digu, hezkuntza komunitateak berak bizi aldituen gauzak ere kezkak sortzen dizkigu, eta nik uste diskurtso horrekin pixkat gaurko egunarekin apurtu ahal izan dugula edo ez dakit. Nola esan. Oso da, beraien nahi dutela beraien normaren gainean eraiki, eta guk hor parte hartu dezagun, eta guk horma horrekin ez gatoz bat, orduan hori suntxitzen, edo berdin zaite berdez margotzen saiatzen gara, edo horiz, osea. Eta orduan hor dago talka, eta horien aurrean, esaten dutena, eskez dute zer egiten. Baina guk aspaldi hartu genituen arkatzak, eta txorroski bat boltsikoan dakau denai puntatatzeko. Hori arde dago. Bueno, bukatzeko, hauteskunde batzuk esango dira igandean, hauteskunde horrekorrak, zuek ere gaitu zuenak, zurrengo, azaroak 22 horretan, nolako perspektibarekin ekiten dio hauteskunde hauei ikasle abertzaleakek? Perspektiba honekin ez? Zagin botan ego duzu? Ba, lehenik eta ben gure oinarria zen herritarra izan hartzuela. Hau da, guk gainditzera goaz hauteskundetan parte hartzen dugu, hain zuzen ere, ba, aipatu duzun horrengatik ez gaudelako, ez dugulako onartuko eta beraien diskurtsoa ez dugu ezerritian eta bar, eta hori aldatzera goazela eta eraldatzera, barrutik zein kanpotik. Guk aldarrikatzen dugulako gure junta eta organo instituzionaletatik haratago egunerokotasunean lanean dihar dugula. Baina horri jota ikusten genuen izaera berezia ere bai aldarrikatu eta mantendu behar genuela. Eta horregatik batetik ez gara isiltzen hori argi dago. Eta bestalde batetik gure hautsa bertan izateaz gaindi ahalik eta jende kopuru handiena biltzen saiatzen gara. Orduan programak ere era herritar batean asambleetan egiten dira. Gero bestela oharretako buzoiak betetzen dira. Klasekako lanketa egiten da. Eta denbora guztian bi aste hauetan belarriak xut entzuten eta saiatzen benetan hori norabidetzen. Eta herritartasunaren holan argazkirik ikusgarrien ez naiteke adibide moduan jartzeko Gasteizeko filosofia, osea filosofia, filoko fakultatean 174 ikasle apuntatu direla zerrendetan, hainbat fakultateetan eta 20 eta 30 ikasle artean daude, osea aurten inoiz baino herritarragoa izaten ari dela kontua eta ez dakit perspektiba honekin. Perspektiba honekin geratuko gara, eskerrik asko Irati Goiuri etorri izanagatik, topikoak lapurtzen edo topikoak apurtzen laguntzeagatik eta hurrengo arte. Vale, mi esker. We'll be right back. Antxeta Productions. Ek aurkezten du. I wanna be loved by you, just you. No. Starring Irunga Bilgune feminista con Ska. Special guests Medeak, Garaipen, Ongiz, Mari Carmen. Bi astetik behin, astelenetan 8etatik 9ak arte. Gonekin erodoro. Hau ez da filme baten iragarkia, irratsaio feminista batena baizik, moderaziorik gabe kontsumitu. Esatea bainintzen duzuten kuñan, guztek izbezala, ez dute kuña berritu, ez dute zuzten duentzat, eta... Faiak ateratzen da nago beste... Bai, txoroski jaldeako dut, punta ateratzeko. Eta... Eta hori ba, ez dela azteren eta, maizik eta azte artean dela bakune feminista den irratxaioa, gonekinaren ero bero. Eta azte artean, ba, zueltzitetik anbederatzitara izaten da. Eta ez dut aste artero. Aste artero, aste artero. Lehen bi astetik behintzen, orain astero, akazute zuekin, ba, begune feministaren irretxe joa. Bueno, beti bezala, ya saioa amaitzeko, donako hasi da gotzak egiten orpozuan. Cristo. Bueno, eta ya, bai, bixat, ez da egiten ben zer dagoen, baina erdi tonto bukatzen dugu saioa, beti. Eta, bueno, komentatzea, ya, gure pakita dori segura, eta saria banatu nahi duela. Zagit, rata de ospata izan da, baina, jode, batzutan hanka gutxi ditu, eh? Hemen bar duen guzti emateko. Rata de 100 patas. Rata de 100 patas, esate dornako, bai, bai. Escarabajo pelotero, estáis tu barco, digo. Está bueno. Va a ver con Saria, señorí, ¿esan dugu? Saria, va, está aquí tentando su tema, ya, bueno, cucuta lau, cucuta, no, bai, cucuta lau, cucuta bin. Hori, nintzuten kukutza lau, kukutza bin, zegoen lekuan... Kukutza lau erekitzeko asmoz, kukutza bin, zegoen lekuan, okupatu dute, zuten. Hori da. Egon ziren ez asko, ezagit minutu batzu. Orduak, bi ordu... Orduak ero, identifikatzen ere, baina... Bai, bueno, barruan eta oso demora gutxi. Kostazuta egin botatzea atea, eta azkenean zelo bat egin zuten paretean. guztiak identifikatuak izan dira eta paiketa bat eukiko dut ere, ezagit hilabetetako konten askatzen dute, eta batean zauden gazteak hoi gazte hoi izango ziren, ez asko zehiago, bero kampuan jende asko zehiago bertaratu zen. Baina yeah. Hori, komentatu genuen bezala, kukutza mugu bortitzan, oso bortitzan desalojatutako gune kulturala zen. Eta ez maz, orain berriro okupatzerako momentuan, kampuan auztoko jende bertaratu zen. Eta hori, ez zuten lortu berriro okupatza, zipaiak berriro bere lana ondo oso nahi zuen. Ongi egi? Ongi egi. Eta hori, ba... Beraz gure saria ez dakit argi gelituen, baina azkuna... Eta, bueno, horri biltzen diren alazetxo, esango dugu, ibiltzen diren entzat. Pululian do biltzen diren ato. Eta baita ere, hauteskunde aurreko gunetan gaude, gaur erreflexio guna ditzen dute, batzutan, batzuk ez dakit erreflexien atzen duten ere, ze, bueno, meko ardo la opinión. Mierda, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, komentatzea... Ba, demokrazia honetan, Inestrellas jauna, ez gauzute izagutzen Inestrellas, izan zen famatua bere garaian extrema derecha, bueno, atentatu batzuk ere, Muguruza, akatu zutena, Josu Muguruza txekoetako bat, akatu zut, bai, bueno, hor egon zen sartua, gero ere famatua egin zen, etorri zen Hernanira, botatzera bere doktrina, hola jasua izan zen, como corresponde. Bueno, hori egon zen eriztio larritan, eta bueno, hau famatu izan da horregatik an, eta bakizute, beti eskuin muturreko ideologiaren buruetako bat izan dela, ba bueno, ba, zegin dugu izan honek, ba, UPyD, Rosa Diez, Rosa Diez, ez? Bai, eta Sabater, jode, bai, ados elementos, ba, jentzako boto eskarea egin du. Jode, Rosa Diez den suekoa zen, hori hori itzen, nahi, nire iztakitzen, makun behun nora di joan bilagatzen, baina, ostra, beldurra ematen du. Eta bueno, Sabater jauna, ba, bueno, hori... Ez dakigu, hori jaio zen tonto ya. Eta, bueno, hoi entzat ere rata de dos patas. Bravo. Apo, Paquita! Bueno, eta... Ja, bihurtuko dugu ezkenan saioaren beste zati bat, nahiz eta gutxitan banatuko dugun segura eski, ze urrezko txapela... Bez, urrezko txapela, deituko dugu. Ze azken finean, gauz txar gehiagi, gauz on gutxi, eta bueno, ba, zergatik ez urrezko txapela hor banatu kukutza berreskuratzen, esango dugu seiatu ziren, eh? Bai, gazte horiek harran batu egin zituzen, eta batzuk, eske, da, da, bai, ez duko, bentatuko. A ber, bota. De lagun. Pare bat lagun lehiakoak bertatu ziren babesa emateko bazekitelako kerazagoela bostetan eta beraiek ez dira errekala ez dukoak beraiek beste bat debakoa da eta bestea arrigorriagakoa eta zuten asmorikan bertan ez tarretzeko baina barrean uste dela iritsi ziren zipoiak eta esan zuten ez zentzaretatera eta gitu gara esan ziren hor barrenean eta identifikatuak eta orain biak daude poiketan zainera bai. Ba, bueno, urduan retas de dos patas zabaldu ingo dugu, bueno, ja lehen esan dugu, baina, bueno, urrezko txapela gaztea, guai. Bai, eka bertatu ziren eta benetan gogorra da jakinda enatzuna gogorra izango dela, horrein aldetik. Eta bia zenbako proiektua berreskuratza, asko berreskuratza da, eta saiatza berak ere bau guztatzen meritua. Ba, beraz, hori, urrezko txapela. Ez dugu urrezko txapela ekarriko, zegarestik izango dira segurazki, baina, bueno, simbolikoki emango diogu bat. Hori da. Animolaziak, apakukutzala, baber, bendik gutxi barru, benetan sortzen den eta bai dugun berriro gure artean olako gune potente bat. Jot. Gara, tapata, Naiz eta gaur egun ez diguten eskolak zuela zorrozten usten arkatzak eta gure pentsamenduak zorroztu itzazkegu, beraz, badak izote hori esan bezala ikasleak erendikan ere gaur egin dugun erratxa joan helburua gehiago zen ikustaraztea eta informatzea gual hainbeste mundu hortan ez zebilen edo zabiltzaten jende horrekin pixka bat ikustea eta gero ere ideiak trukatzea eta ere ikustea azkenan bagarela identifikatuta asnitu gaitezkeen talde bat eta hor jarraitzen dugula, ez? Askotan ez da oso zabaldu izaten. Eta hori bai gustoa pixka bat oraindik hor gaudela eta baita lehen gastu gure gomendatu genuen ikasen eguna zantzela ere bai bilagunen. Hala da. Maten du pixka bat koina zematen ari garela ikasen ingura. Ikasleak dira, zaiengo dugu ba. Bai, eta bueno, hori izena horre eskini zuguna, ezakit, horreko nobetu egingo dugun, zeina eskertzen azuen arreta. Bai, hori da, eskertzen arreta, entzuten gaituzunei, ez gaituzunei entzuten, buz, galtzen duzuten entzuek, horre da. Ez dut entzun guztak esaten hori, horre dut nanto, hori. Bai, ama, bai, egia da, baina, bueno, urrengo astean etorriko gara, bueno, ni ez naiz egongo, baina donakuta maian isegurazki bai, eta ongi ingo dute. Beti, gu beti. Beti, faltazen, dornak humila etzuri zaigu, humildadearen erakusgarria. Forever and never. Dai, esaten da. Ah, bueno, ya, ikusten dute, ya, buruari ere erasaten gaitu irratiak, eta, bueno, ya, gurra, Mariano ere hor dago, eta gita gurtu nezuzun, Mariano. Bai, hemen dago. Haupa, eta, bueno, zintzifikeko egi ere agurra egin barko dugu, ez, entzuten gaituzte, eta, bueno. Bai, aber. Hora baten animatzen den, norbait meia, ara bidaltza zerbait, o... Hori da, bile guztu ez, antxitamina@gmail.com era, favorez, mesedez, arren... Kritika, maitasuna, no se, dozer gauza bidali, horroka... Ego zinu, ez dakari, entzun duzu da guk zebotatzen dugun, da, akizute ari jarriko dugulare, bai, eba zinu gara zeri gabe, girali nahi duzuten, ero? Hori da, ze, perfektuak ez gara, beraz, lehen laguntzare behar dugu. Bona da... Gona kukagian ez, besteak bai. Bueno... Puntos suspensivos. No comet. Beldurra batet. Ah, bueno, ya, burra. Verás, ongibili. Ongibili, eskerrik asko. Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina. Aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Zaren bat eguer dira, amabitatik ordu bietara. Entzunez azu, azte!